शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती। कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों के, मैं खाने हजारों के। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों के, इन आँखों की मस्ती। इस शम्मे फरोजा के, इस शम्मे फरोजा के परवाने हजारों के, परवाने हजारों के। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों के, इन आँखों से।